Karışa da karın altıydı o kadar. Gelmez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاك الله. د قران اخري سا شروع اخري سا کې یو له ساعتونه تر سورته همزه پورې دا په بیان د مقاصد اربابانو او ترغیب ورکو اخرت ته او شوک پیدا کو اخرت ته دنیا نه بیرغبتی پیدا کولا بیا سوره رمضان روسو سلور سورتونو په دې کې باطل پروسو نخي خیالي د باطل پروسو نخي خیالي چې دا بستا دشمنانی دینه وزن ساتي یو هغه چې دې باط پروسو واپس پیشیشه بکواس کوي ا مخامخ به اشاره ریزی پوندی کوي دوی مانه خو خلای چې د بستا مرکزونو خرابې کمزان شي د قران درسونه کی عذاب روانو لغواړي هغه سړی بمړې شي څوک درسونه کوي یا غزا بس چل کوي سروانه وکړي چې دا درس روان شي درې مانه خو لاو خلا چې د دنیا په څیر دنیا غا ترته دي او د دین د پر وخوا کې تیار نه دا څه د نه مزه ساته او څلور مانه خو نه خو لاو خلا چې دې به دې تیم مال خوري ا د قیامت د پروا سامل نه کوي دا نه او دې دانه سورۃ کوثر نه دا سلور سورۃ ترجمه چې قاری سه ویلې ستاب تدا پورې پدې کې سلور نه بیانې د حق پرستو چې کوم حق پرست دی بس گئی نو دی یو دغه کې دا ده سورۃ کوثر کې چې دې خپل مال خپل بدن د الله په دین قربانې دا نه خدا کم تړې چې خپل مال لګي په دین او ځان لګي دغه پرستو چې په دین مال غټي په دین باندې مال غټي دغه پرست د احساس په حق شه دي ا باطل پرست دی په دین به مال لګي ان اته نه عقل کوثر یګه موږ کرتا د ډیر خیر کوثر خیر کثیر علما پنځه لس معنی کوي خطبه مشهور معروف دی به تمغو یو کوثر هاو د کوثر نبی اسلام وای د قیامت پرست باندې به خلک راضي او زه به اعلان کوم چې هلو مغلې راضي راشي راشي او دب حضر حضر کوثر بغاړ ولاړې ما دب راشي ما ته فمن شریبه مې چا دې نه پیاله اوس ما ته بګیلا جامونه دې بورګم چا چوس کو جام لم یزم ابدا د قیامت په وګدر اس کې بده ته گنی شي وا سخت ترت کې دا نه چې ټو امیشه د پاره بده گنی متګ کې بیا ته جنت کې بیا دې دا شربتونه شرابونه چې اوس کې دا بول اس کې بیا زه تر ته گنی خو بیا کار شي بند خوندور کوي کنه نه پاګه سخت ترت کې بده ته گنی شي یو ډله به روانې زما تر زه به وپېژنم په نوخو چې دا مسلمان نه دي تندور مخ نه پته دي نو په یو حالو بین او بینم فرښې به زما دی منځ کې راشي ولو زادن عن حوضي کما زادن البئر الضال زما د هور نه به پس کی پس ساروی لکه سارو به وشړي داسې لرګې به وتی وې په دې کوناټو به وشي واپر شي لکه ته چې پردی اوخ سړی د خپل فصل نه شړي داسې ښه څنګه شړي تا زمیندار خو نه کړه موږ کړی ده چې درته په بدل مې خر خر راشي پر څوک څوک وسره په دې لار روړ غوام به ورته کې ځر موږ دې وړي کې جوار کړلو کنه سارو د پاره نو چې خر به دې وړي کوم پرې خپل ځنا خلکو دا چې به ګرځېد چې په پټي برام غور نه اتو لکه نو په دې بلا بلا باندې واره نو دک په بلا بلا باندې به وای نو نبی صاحب ځوان چې او صحابي او صحابي او فرتو د زما واتيان زما واتيان دي پر دې چې پرما په یو قالي ما ته ویل چې انک لا تدری یا محمد او محمد سلام تا ته پته نشته چې ما حدد مبارکه دا نه ګنا نه اخدا چې کم نوی نوی طریقې د دین کړه کنه ته باندې طریقه دا اصل وي اختیار نه مړي دا د درې درې مرز خیرات تیجرا او دا چې کوم دا د کار شپه دا او دا میلاد شریف دی دا عرس شریف دی هر بار دا پلان کې شریف دی نو ما ته چې ان کا لا تر یا محمد او محمد تا ته پدې ما احدث بارکا دې کوم نوی نوی طریقې دې کوم بل ما سم وایي کم خرج وي ارض اعمال کې نبی اسلام ته ول نبی اسلام ته ارض اعمال کې بیا ولې چې ما ملګری دي ا دا پدې دا بې ایمان دي خو نوی نوی طریقې دې کا غوي ما ته نبی اسلام وایي فقولوا سقن سقن دبا ولا تبای کې ته فزاد شفارس خیره به خدا تبای کې تبای هغه ته چې ځان نوی نوی طریقې اجونیم کړو لا اله الا الله به له مزرم کړو تندم تور کړو سپیمیم تور کړو الله کوبو کې غټ غټ غټي جوړ کړو الله خو لیکن طریقې پیغمبر نو کړ په غم کې په خاطر کې زما الله تبای کې تبای کې تبای کې خیره به ته جوړ زما خدا کې دا چې نبی صاحب موږ له شپه دا ټول دا کنه موږ ګناګار خلکو خو الله نم یو دا ته چې توحید باندې دا توحید ډیر لوی تر فرمایله الحمدلله خدای موږ نه لري کوي نو زما دا کېده دا چې خدای پاک به موږ په توحید باندې خو بیا هم خدای مکه که ورته دی بعد ګنا ګنا ګنا موږ لا شي کو اوسم کو دا نه یو فرښتې وو آیا ګني پیغمبرانو موږ نه بچ کړی الله موږ ګناونه کوي او سفار مو کېدی شي دغه باندې معاف کړي که دغه باندې شي نو بیا به سفارت کوي نبی اسلام نو زموږ دا عقیده ده اول د خدای مکه موږ بیا فرښتو چې فرښتې وایي دا خو سانو نوي نوي کارونه سانه باد کړو دا یې کو تیج درېمې کوله ړومبی خیراتونه درد کوله د جمعې شپې کولې او ڈنگڈو چه کل پودون که نو پا سقن سقن علاق دیشی علاق دیشی علاق دیشی پیغمبر با خیری شروع کی چه تا چه نوی طریقه کرده نوی طریقه کرده دانه چه موزی نو کرده موزیم که حجونیم که ارتی کرده تنده هم خطور کرده لپا ارتی کرده خو نوی طریقه کرده قرآن تا نو ناس پویا نو پا دیبانه نو نبی اسلام با تا خیری شروع کی من دیالار نبی اسلام با خیرون بچ که طول آمین نو یو خواه خواه خواه خواه خواه چې دا آنیا تو که عدد نجیم سما دا اگه لوخی دادی لکه اسمان دستور رو دیرون دی یا پرکیگو ما یو داره یا کوثر نبا خیر کثیر لوی خیر لوی خیر قرآن کریم ده لکه سورت با کبا کرا که 269 که یو تل حکمت اما یشا ورکای پوپ قرآن بانی چالی جو خواه وما یو تل حکمت اما آتو که ورکای شو تا پوپ قرآن بانی فقط او تی خیرن کثیرا یکم ورکای شو تا لوی خیر قرآن ثابت ده کوثر مانا قرآن منگا ترک تاتا لوی خیر قرآن لوی خیر نیسته او ده کوثر ده دی پوجا ده اگر روست ده اما تاتا میرایی که قرآن ده ویلی گواره اونو بین مانا دارا پاسوالی رب دی که نبادات بدنی که در افتا صلات موست ہوئی خو موست پده یه عبادت بدنی ہو که ده فرد کامل ده یعنی پا بدنی عبادت که ده آقای باشی پیر که طول عبادت بدنی را جمع جی که دعا را کټی ټی دل دی کني غدل دی کته جدا دا ک په قاعده دا باندې سره کټی چون درې دل دی دا ټول پدې کراغ دی کدا الله بړای به ټول پدې کې به اوس کې اندري و جمع معنا کو عبادت بدنی کو درافتا ود خر قربانی مال لګول دا قربانی دا فرد کامل په عبادت مالیه او کې نو دا دوشیا پاسوال ربی کا عبادت بدنی کو پار درافتا لی ربی کے لیے رضا رب پیتھول نہ گرے کہ امام ادی میں پیسی اخ دیا اخ اللہ علیہ مزد کے اور پیسو لگے بلا سے میں تپوس کا واتے چلا امام ادی میں رکھے پیسے تیز اللہ رضا لے کے پیسو لے کے رکھتے ہوا رکھتے ہوا پیمان ہوا آگ وائی چیز اللہ رضا نے پیسی پہ لکھ لی کم کار چیز اللہ رضا نے فارا کے پائی پیسی اخ سے شی امام بریبر رحمت اللہ علیہ سے ہوئی دو مسلک دارے کل طاعتین یختص بیا المسلم هر اگه طاعت دیا دا رضا کار چی اگه مسلمان دا پار خاص دیده بی که ایدالا پر رضا کی نفل اتفجار و الارام پا غیبانی مزدور و کول اگه تل دوار رام کلاو ما الاخد والموتی و کلاو ما سیمان اچسو کور که هم گناهگار دی امام لور که اچسو که اخلی هم گناهگار دوار گناهگار دی تو اتا چی موس که تو اتا دی لکه هغه دې قربانو هلته پروت چې دا څاروی په لارو ګرځې او غټ څاروی په دور دا تا الله لکې نو که الله لکې دا خلکو د څه لکې لربک ان شانک یقینا ستا دشمن هو الابتر هغه به موندوټې د نبی اسلام باره کې وی مړه خو دغه یو کته مړ بچ خلاص او بچی اسیم نشته الله وي ست دښمن به مونږ وټی هغه بجال دغه نسل نه نبی صاحب مونږ بچیو روحانی بچی مشته او د بچای بچی د بچی مشته لیکن هغه چا چې خلاف کو هغه مونږ وټه شو قران وی ای بیت الله کې مونږ اوردل ناسو ملګری ته ویلا سندی شاګردان همغه د ذکر اذکار توافونه باندې کوله مې ما زه غیتای سره کار نکوم د خدای کور دی په دې کې د الله کتاب درته چې کوې دا بخی یو یو کس بوټو نه بسته به کې کنه دا کته مولا سندی هم شاګرد دی او ته مولا سندی چې رئیس المفسرین د دې زمانه وی ته به ما چې خر ما ورځ درته کوم وی دې کې شیخ ابو سبحه وزیر قانون غالبا هغه راغلی دا وی د من هم پیدا سو دي چې دا هندوستان دی هندیون دی دې څه کوي وی قران وی هغه اله هندیون کله مشرکون هندوستان او ټول مشرکان ما واورېده چې دا دې سو وی هندوستان او ټول مشرکان به ډیر دي هندوان او ټول مشرکان د سکان وغیرہ مسلمانان کې بریان د خلق به مشرکان خو هندوستان کې ډیر لوی خالمان دي وی دا ډیر خفه شو ای چراغ نو څو لري څوک یې مې وتا یم قران او پتا دردی ما چې تا راخرا دي بیا دا تا لوی کړه هغه تا دا لوی مېونه ته په قران نه پویا په قران کې چې یوسف ارتا ته وای چې نا کلیو مالینا مکیون امین تا درجی والے او امانتدار بادشاہ ته تل درجه ورکوم او دې اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اغه خپل درجه کار کړی دا نو ما ته خپل درجه کړی چې مال قرآن تا نه خرازي ودا به ثابت کې ها او ابن کثیر به ذکر کړی دی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه یو تل جایز چې خپل صفات او کې بعد بعد اسې پس خپل خکار نه سړی پس پک لګي د خپل ځان صفات کې د بچو صفات کې یاد پرې سړی بد لګي لیکن په داسې موقع چې خلق تا نه پیژني د خپل صفاتو کا لکه نه لاس کا ځان د موست ټیم دی یو سره مخکې جار وته ما په یوتر کا واځه عالم هم د مخکې کوم کوئی څه عالم واځه قران عالم وکړ واځه تو نشته د قران د عالم مخکې واځه پکې ما سره وګور سو په مخکې ټول نه زیات عالمي ټول نه زیات عالمي او په مخکې کې ستاحت نشته وا چې ته موجود یې واځه دا غو ته خاص ثابت کا وزن ته پوس کوم کته وی تو کا شیخ ته شیخ وی ما ته سور کوثر مقصد وای یو ترجمه مو شور ما جنا ترجمه ما شمار تو خدا تعالی وای ک تو وزیر ته مقصد وای وی مقصد سی ما ته مقصد شته ک وی ته وای ما خا ی ما چې دی ک الله چې دوی شان تاسو خدي اگر چې ما در کی ستا بدن او ستا مال نو دا بدن په تل رب ک دا رب لوکا اره مال مال نو دوی شان ما ته در به کما یو دا چې ما ته ډیر لوی خیر دی او د کوثر به نصیب ما یا تعالی ولې خیر در په قران باندې پوهه کما دا موږ له دې تعالی به اول دشمن به تبا کما اوس خلق د دشمن په تبا باندې دي نو ځان تبا کې بل تبا کې هغه مړی کې دشمن ک تبا کې خانه نو چل ته خیر وې چې عبادت د زور راکا زمون په کلی کې دشمن جوړ شو اما نو غخته دا هغه دا یې مشر چې خدای دی به ما خو خو دیکې شما خان کا کاله دی به ما خو خو دې اته به خو خو خسرو ته نر سره هر کو ته به ډیر امدار امدار کو یو سره ولته یا لکه چرته دی به دوه خو راشه مړه شو ته دی مړه شو تل دی را جوړ ربا والا خزر دی بو بو راشه مړه دا دل ته اوسه ډیر نور سره اچھا به پوجا به پوګوا چرته دما خان راشه چل در کوم بو به ته پور خسړو اما ته موږ ته برام دما پلار سره مينم ډیر را بغه دما ته به خزر ما دا ډو الکو یو ته چا را سال چا مخ خو و موږ سره مينو د اظهار وری شي کو نو موږ سره دښمنه ای جوړه شو ډیره خطرناک او ما چې خدای سره د سر دښمنه اوس نو کو خطر کړ خلک دمو نو ما نه پلو ډیر شروع کړ او پی سی به ملګری ور کول یار چې دا د چلو ته روزه نشه به کدا ته و اریان به تاسو یو دل موږ پتې ته سالي په دوس کته مو قران راوستل موږ پتې او موږ ته تیار نه ته موږ په لکه ذات یې نو کو تیار نه ده ځکه دا خفي درو نه شي داس نه ته کوم دی دا نه دی دوه ته څوار جوړ دی زما کوم په لوا وچ کړی را نه خبر دی موږ دیو بيزه تکړه را ما ما پلار مچ دا څوک خلک بروغه ګرځي موږ خود تر چالو کو هغه بیا موږ ته بیا موږ تلارو لکه دا غلطی کړه مکه هغه وینا موږ بداړو اړه واړو وینا موږ په بدماشه موږ ته بدماشي مکه وي وینا بدماشه کړه ښه نو بدماشه اندې روسیه نه راغوښتله په دوه درېو ګاډو کې مخرورانه ده په ټول ډول کلاس د خدای کار ته وګوره په شاه منصور غاړه تېرېدله پولیسو ته لاس ورکړه او نور مخې ته تنګه لاړو مخې ته ټالي روانه ماښام مازدیګر کې د ټانټو ډکه وه نو تلین جوړ دی په لاړ راګیر کړو ټوله نو هغه ټول یو نیول څو میاشتې تېر ټول کلاس کوپ یې لاړ ولته ستلس او سړو تبا ورواش دغه برمشا باچا دغه ملګری و خدای دې وخت یعقوبی دغه حسین کې سرفا هم ډېر بدماش زورو خو موږ ته باچا ګور وسه چې څه کېږي نو خیر ما ته وایي وایي ته څه چل دی که مایسوم نه وایي څه دې کړي ما ته پته ده څه چل تا کړی دا داسې چل کېږي چې او تا تبا برواکړه یو خو ټوپک یې لاړې د لکونو روپو او بل سړي ګیر دي او د ټولو د کورونو خرچه هم دی پوره کوي او جامې والا هم ورکوي چې دا به هم نه ویځي د جیل نه راړي دی که جامې د هغه قیدیانو او د هغې خرچه د کورونو د هغې د جیل وی څه دي که مایس دا دوه کار مې کړو وصل رفې کوه نه خره که دشمن تباه کوې که نه جنګ مه کوه که ستا ستا د قرآن دشمن دی بس تا نفلو شروع ته تماشه کړه دغه سې نور به وشرمېږي په ښځه به وشرمې په لور به وشرمې هلکانو ته را بدنام شي جنکو ته به دا تماشه تا وکړې تا بیا الله ته کمزوره نه دی او که ته ترې بدل اخلې دا هم تجربه ده بعضې خلکو ما به دې ورور ته ورور ما داسې ورور غوندې سره دارواره مې دا هغه نه زیات وو دا زما ځي اجمل دا ټول خطرناک خر دوی به ما وي ما پارم شي تا لږ تماشه وکړي چې څه کوي نو بعضې خلکو دوی بدلې اخیستې نو هغه بچ شو چې موږ ته بدل نه دنګ لږ نږدې وو که نه ما دې ویل که دې ته بدل اخلې نو بیا دا یو چال دی کړه ځان سره ملګري کړي مې پرېږدي هغه تر چې څه وشي یقین د دښمنو کې ګیر شو سخت دښمنو کې ګیر شو او بلا مړي مړي ته شو ما یې ودرې دا کار دی نو جګړه مه کوه فصل ربک ان اعطیناک الکوثر یقین ما درکړی تا ته لوی خیر تا له الله درکړی قرآن نو فصل ربک عبادت بدن کې د پاره رب سره نفلونه کوه نور عبادت بدن کوه عمرې کوه که اوس دي حجونه کوه ونهر ادارګې عبادت بدن جهاد کوه که اوس کوراغ باندې ونهر عبادت مالی کوه مال لګوه ګټه به نه کوې په دین باندې ګټه ضرور غرق شوې ان اعطیناک الکوثر ګټه به تا له الله درکوي بیا په دنیا کې هم درکوي اخرت کې هم درکوي یقین دښمن ستا به مونډ واټې نسل به ختم شي الله به نسل ختم کړي ستا دښمن په توبه ونه ستا